ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਤਿਸ ससयो लायन रंग जिस दे सब तारिया अगम अपारिया रण दिनस कर जोड़ सास सास ते आईया आपे होए दयाल ता भगत संग पाईया रैन दिन सकार जो सास सास ते आईया जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाईया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी के फतेह। श्लोक महला पंजवा नदी तरंदड़ी मैदा खोज ना खुंबे मंज मोहब्बत तेरी तौ सहचरणी मैदा हियड़ा सीतम हर नानक तुलहा बेड़ी राग गुजरी दी दूसरी वार दी नावी पौड़ी सलोका नाम।